δεν ήταν τέος, ήταν έκπτωτος, τελεία και παύλα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Εγώ δεν είμαι ο πρώην βασιλιάς της Κωνσταντίνος. Είμαι ο βασιλιάς της Κωνσταντίνος. Τελεία και παύλα. Αυτό δεν αλλάζει με το τίποτα. Είμαι ο πρώην ιταίος, ό,τι υποτιμάτε, βασιλιάς της Ελλάδος. Ναι. Αλλά το ότι είμαι ο βασιλιάς της Κωνσταντίνος δεν μπορώ να το αλλάξω ποτέ. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ακριβώς για αυτή τη συνέντευξη, αν θέλεις να ξεχάσω όλα τα προηγούμενα, μόνο για αυτή τη συνέντευξη του 2016 στον Sky, στις Ιακοσιόνι και στον Αλέξη Παπαχελά, θα είμαστε εδώ και αυτήν ακριβώς τη μέρα για να υπενθυμίσουμε ότι δεν ήταν τέος, ήταν έκπτωτος. Τελεία και παύλα. Η ιδιοσυγκρασία μου, η ψυχοσύνθεσή μου, οι πολιτικές μου καταβολές, η γνωριμία μας μέχρι σήμερα εδώ από τις πίσω σελίδες που ξεκινούν τώρα, μου επιβάλλει να αναγνωρίζω μόνο έναν βασιλιά. Αυτόν εδώ που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες της Τετάρτης, 11ης μέρας του Ιανουαρίου, σε μια συγκυρία, σε μια συνάντηση των ειδήσεων και των γεγονότων που δημιουργεί ξανά εκείνο το μπέρδαμα που σας έχω περιγράψει. Έχει συμβεί αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό. Εκεί που ξεκινάς να κάνεις μια εκπομπή για το ένα θέμα, ξαφνικά μπαίνει μπροστά σου σφήνα ένα άλλο και αλλάζει την προοπτική των πραγμάτων. Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Σήμερα, ενώ είναι μεγάλος ο πειρασμός, ενώ είναι ένα ιστορικό γεγονός, αναμφισβήτητα, έτσι. Και θα σας πω, βάλτε στην άκρη και το χλεβασμό, και επειδή βλέπω πολλά, κάθε θάνατος είναι ένας θάνατος. Εντάξει, ακόμα και του έκπτωτου μονάρχη της χώρας, που έχεις να του καταμαρτυρήσεις πάρα πολλά. Αλλά κάθε θάνατος είναι ένας θάνατος και στέκεσαι μπροστά με τον ελάχιστο, με τον ελάχιστο ανεκτό για την ψυχοσύνθεσή σου κάθε φορά σεβασμό. Αλλά μέχρι εκεί και τελεία. Και τελεία. Τελεία και παύλα, που έλεγε και ο ίδιος, που ήθελε να λέγεται ότι είναι βασιλιάς. Τέλος ρε παιδί μου, είμαι βασιλιάς, έτσι έλεγε. Και όχι στα πρώτα του, στα στερνά του τώρα. Και πέθανε με αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν θα αλλάξει σήμερα η ροή της εκπομπής. Το βασικό θέμα σήμερα δεν είναι ο Γλίξμπουργκ. Το βασικό θέμα είναι ο Ντογιάκος. Ξεκάθαρα, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, και με αυτή τη συμφωνία θα πάμε στην σημερινή εκπομπή, αν θέλετε να συνεχίσετε να ακούτε. Ο βασιλιάς πάντως συνεχίζει στα Dex. My heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Λοιπόν, η είδηση για την παρέμβαση Ντογιάκου, αν θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε παρέμβει ή είχε ζητηθεί η παρέμβασή του, τότε που η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου Επικοινωνιών προσπαθούσε να ελέγξει την Κοσμοτέ για τις παρακολουθήσεις του τηλεφώνου του δημοσιογράφου του Τέλογλου, του Τάσου Τέλογλου, σε μία συγκυρία που μάλλον τον είχαν πιάσει εξαπίνης σε εκείνη την συγκεκριμένη φάση. Διότι έγινε το επεισόδιο, η εταιρεία κάλεσε τον Ντογιάκο, τα θυμάστε φαντάζομαι από την εκπομπή εκείνη, και μέσα στην αναμπουμπούλα ο Ντογιάκος κάτι πήγε να ψελίσει τότε, ότι δεν επιτρέπεται να κάνει έλεγχο η ΑΔΑΕ στην Κοσμοτέ, αλλά είπε αφήστε να επιφυλαχτώ, εκφράζω μία γνώμη μόνο έτσι να τηλεφωνικά προφορικά, δεν ξέρω, τέλος πάντων το μελέτησε ο κύριος Ντογιάκος από τότε μέχρι σήμερα και χθες μας την εξέφρασε την ετοιμιγορία του. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Λοιπόν, η όλη υπόθεση έχει να κάνει με τον άτακτο κύριο Χρήστο Ράμο, ο οποίος μάλλον πρέπει να τύχει και του μεγαλύτερου σεβασμού από όλους μας, χωρίς να έχω στοιχεία για το παρελθόν του, αλλά η στάση του, η παρούσα στάση του, φαίνεται ότι τιμά το λειτουργήμά του. Ο κύριος Ράμος είναι ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης, του επικεφαλής, εν πάση περιπτώσει, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Σας λέω τέσσερις λεξούλες που τις βάζεις τη μία δίπλα στην άλλη και καταλαβαίνεις τι στο καλό είναι αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Και έρχεται ένας εισαγγελέας που λέει ότι αυτή η αρχή που δεν κάθεται καλά, που τιμά το ρόλο της και ο Ράμος και το προσωπικό της αρχής σε αυτή τη φάση, που δεν κάθεται καλά να κάνει τα χατήρια του Μητσοτάκη και που αρχίζει να ψάχνει όταν γίνονται καταγγελίες, όπως έγινε από τον Τέλογλου, όταν γίνονται καταγγελίες πολιτών, έχει το θράσος να πηγαίνει και να χτυπάει τις πόρτες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και να λέει, ξέρεις κάτι, ο Τέλογλου μου λέει ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, για να δω το παρακολουθείς, άσχετα από το αν θα το δημοσιεύσει μετά. Γιατί εκεί υπάρχει ένα νομικό κόλλημα και εκεί γίνεται όλη η συζήτηση. Δεν σου είπε κανείς ότι ο Ράμος θα βγει να πει, ούτε καν στον ίδιο τον Τέλογλου δεν ξέρεις αν θα απαντήσει ότι ναι φίλε μου παρακολουθήθηκες ή δεν παρακολουθήθηκες. Δεν είμαστε στις απαντήσεις, είμαστε στην έρευνα προς το παρόν. Και εκεί ακριβώς που η υπάλληλος της Κοσμοτέ τότε, η διευθύντρια της Κοσμοτέ, είχε το τηλέφωνο του Ντογιάκου. Πρόχειρο βρε παιδί μου, σου λέει Κοσμοτέ είμαι, όλα τα τηλέφωνα τα έχω. Πήρανε τον Ντογιάκο και τότε τους έκανε μερικά νερά και είπε αφήστε να το δω. Και τώρα λέει όχι, πετάξτε τους έξω. Πετάξτε τους έξω, αυτό λέει στην ουσία. Την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, την ανεξάρτητη αρχή που υποτίθεται ότι είναι πάνω και πέρα από τις τρεις εξουσίες, και από την νομοθετική και από την εκτελεστική και από την δικαστική, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με γνωμοδότηση, θα μου πεις τώρα και τι νόημα έχει γνωμοδότηση, προκύπτει νομικό αποτέλεσμα από μια γνωμοδότηση. Κανονικά όχι. Κανονικά όχι, να είμαστε δίκαιοι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά τα βασικά, τα στοιχειώδη, τα κατέχω νομίζω. Και νομίζω δεν είναι, είναι αυτονόητα πράγματα και εσείς τα κατέχετε. Νομικό αποτέλεσμα προκύπτει από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Το γεγονός ότι ένας εισαγγελέας βγάζει μια γνωμοδότηση και εγώ γνωμοδοτώ ότι η γη είναι επίπεδη. Αυτό άμα δεν, άστο. Λοιπόν, αλλά δεν το υποτιμώ. Θέλω να σου πω, η πραγματική του ουσία είναι πολιτική, δεν είναι νομική η ουσία της γνωμοδότησης του κυρίου Ντογιάκου. Στην ουσία ανοίγει μια τεράστια κερκόπορτα, στο νομικό σύστημα της χώρας που ήδη έχει πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές τρύπες. Ανοίγει μια τεράστια κερκόπορτα σε ό,τι αφορά την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, κομμάτι του πολιτεύματος είναι και οι ανεξάρτητες αρχές, και στην ουσία λέει πετάξτε τους έξω. Στην ουσία καταργεί με μια γνωμοδότηση την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών επειδή έτσι γουστάρει. Ή μάλλον, για να είμαι δίκαιος, επειδή έτσι γουστάρει ο Μητσοτάκης. Για να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αυτή εδώ η δικαιοσύνη είναι μάλλον ο μεγάλος ασθενής. Δεν μ' αρέσει πολύ αυτό το «εγώ σας τα έλεγα», αλλά νομίζω δικαιώνει όλες τις εκπομπές, αν είστε συχνοί ακροατές των πίσω σελίδων, που έχουν προηγηθεί, που λένε ότι εδώ υπάρχει ένας ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο και λέγεται ελληνική δικαιοσύνη. Και η στάση του Ντογιάκου, η χθεσινή, είναι η απόλυτη επιβεβαίωση της κατάπτωσης, της μη λειτουργίας, της μη αξιοκρατικής λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης, που υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών όταν αδικούνται από το κράτος, τους θεσμούς και να μην λέω τώρα τη θεωρία, έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο μας καταφύγιο, η δικαιοσύνη. Κανονικά είναι η δικαιοσύνη το τελευταίο μας καταφύγιο, όχι η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή. Αλλά όταν έρχεται η δικαιοσύνη και σου λέει δεν έχεις καμία αρμοδιότητα, άμα δεν έχει αρμοδιότητα η ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, ώστε να ελέγχει το απόρριτο των επικοινωνιών, ποιος λέτε να την έχει? Σε ποιον να την αναθέσουμε? Για πείτε ιδέες, για σηκώστε χεράκια. Να πω κυρία, εγώ λέω να την αναθέσουμε το απόρριτο των επικοινωνιών στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Τι λέτε κι εσείς? Εξάλλου δεν έχει και δουλειά τώρα, ή έχει? Είναι στο Μαξίμου ή δεν είναι? Τυπικά δεν είναι, αλλά είναι στο Μαξίμου ο Δημητριάδης ο ανιψιός. Να, ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τα θέματα και που θα μπορούσε να είναι ο θεματοφύλακας. Άλλη ιδέα, για πείτε καμιά άλλη. Σε ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Και την ΑΔΑΕ τι να την κάνουμε, κύριε Ντογιάκο μου? Άμα δεν την αφήνεις να ελέγχει το απόρριτο των επικοινωνιών, ή άμα δεν την αφήνεις, λάθος, άμα συστήνεις, άμα γνωμοδοτείς ότι δεν πρέπει να την αφήσουμε να ελέγχει το απόρριτο των επικοινωνιών, η αρχή διασφάλισης του απορρίτου επικοινωνίων, τι να την κάνουμε, για πες? Να ελέγχει, τι θέλεις να βάλουμε να ελέγχει? Πες ιδέες, έλα, μια που το συζητάμε. Κοίτα, δικό μας είναι το μαγαζί, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δικό μας είναι το μαγαζί και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Δικά μας είναι, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Πες ιδέες, ρε παιδί μου, τι να την κάνουμε την ΑΔΕ, την ΑΔΑΕ, συγγνώμη. Εγώ λέω να τη βάλουμε, ξέρω, να ελέγχει τι θέλεις, την κλήρωση του Τζόκερ. Πήρε ένας εχθές 6 εκατομμύρια, καλή μεριά. Άσε που και εκεί λένε ότι υπάρχουν διάφορες λοβιτούρες. Αλλά τώρα δεν είναι το θέμα μου τον Τζόκερ. Πέστε ιδέες, τι να τη βάλουμε την ΑΔΑΕ να κάνει, αφού δεν είναι αρμόδια για το απόρριτο των επικοινωνιών, η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Έχει ήδη απαντήσει ο πρόεδρος της αρχής, ο Χρήστος Ράμος, στον κύριο Ντογιάκο, που λέει ότι σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και σύμφωνα με τα ισχύοντα στα κράτη του Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού, που μάλλον εκεί ανήκουμε κι εμείς, υποτίθεται, στα οποία ανήκει και η χώρα μας, ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών προϋποθέτει την πραγματική και όχι απλώς τα χαρτιά ανεξαρτησία της λειτουργίας του. Και με δεδομένο ότι το Σύνταγμα και λοιπά έχει συγκεκριμένες διατάξεις, λέει ο κύριος Ράμος τα στοιχειώδη, ότι κανένα κρατικό όργανο δεν μπορεί να ασκήσει επί της εν λόγω αρχής, της αρχής διασφάλισης του απορρίτου, ή ασδήποτε μορφής προληπτικό έλεγχο ή προληπτική εποπτεία, εντολή, κατευθυντήρια ερμηνεία, οδηγία κλπ. Συνεπώς, κάντε μας τη χάρη, κύριε Ντογιάκο. Τώρα, πού βασίζεται ο Ντογιάκος, για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε αν δεν έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή την υπόθεση, γιατί έχει και του Ντογιάκου ένα σκεπτικό νομικό. Ο Ντογιάκος βασίζεται στο νόμο του Μητσοτάκη. Στο νόμο που πέρασε σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σε αυτόν τον νόμο που σας έλεγα θα τον ψηφίσει ο Καραμαλής, τον ψήφισε ο Καραμαλής, θα τον ψηφίσει η Όλγα Κεφαλογιάννη, τον ψήφισε ο Τζαβάρας που φώναζε, που έλεγε τι κάνουν οι δικαστές, για τον Ντογιάκο τα έλεγε, τον ψήφισε τον νόμο. Λοιπόν, αυτός ο νόμος λέει ότι θα πας να ενημερωθείς, φίλε μου, σε 3 χρόνια αν παρακολουθήθηκες και το αποτέλεσμα, αν θα σου ανακοινώσουν ότι παρακολουθήθηκες, θα το αποφασίσει μια τριμελής επιτροπή η οποία θα έχει, προσέξτε, τον πρόεδρο της αρχής διασφάλισης του απορρίτου, το Ράμο δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, την εισαγγελέα που έχει διατάξει την παρακολούθησή σου, την εισαγγελέα της ΕΕΠ, όμορφο, και έναν εισαγγελέα από το ανώτατο δικαστήριο. Άρα 2 εισαγγελείς και 1 πρόεδρος της αρχής. Τι βολεύει, λέτε εσείς, να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο? Ο Ράμος λέει ότι αυτή είναι προβληματική, έτσι κι αλλιώς είναι προβληματική, συνταγματικά η διάταξη. Αλλά άσχετα από την διάταξη αυτή, ουδόλως περιορίζει τις γενικές αρμοδιότητες, το να πάει δηλαδή ο Ράμος και να ρωτήσει την Κοσμοτέ. Προσέξτε, γι' αυτό έχει μια σημασία, να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα γεγονότα. Δεν φτάσαμε ακόμα, γι' αυτό σας το είπα από την αρχή, δεν είμαστε ακόμα στο ότι ο Ράμος θα ανακοινώσει πρώτα στον υποτιθέμενο παρακολουθούμενο ή σε αυτόν που υποπτεύεται ότι παρακολουθείτε. Δεν σας είπα εγώ ότι θα το ανακοινώσει, ούτε ο Ράμος το λέει. Και δεύτερον, το αν θα το ανακοινώσει δημοσίως, προφανώς. Αλλά την αρμοδιότητα του ελέγχου επί των τηλεπικοινωνιακών εταιριών για να μάθει η ίδια η αρχή αν αυτός που υποπτεύεται ότι παρακολουθείτε, όντως παρακολουθείτε, δεν την αμφισβητεί ούτε ο συγκεκριμένος ο νόμος του Μητσοτάκη. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό. Και εκεί ακριβώς είναι τώρα που αυτή η παρέμβαση, η γνωμοδότηση του Ντογιάκου, στην ουσία ανοίγει το δρόμο μέχρι και για την καθαίρεση, αν θέλετε, γιατί υπήρχε αυτό το σενάριο, τουλάχιστον πριν τις γιορτές, φάνηκε, ή μέσα στις γιορτές, φάνηκε ότι υπήρχε ένα σενάριο με τον Ράμο, ακόμα και με κάτι πολύ φτηνά τεχνάσματα, ότι να βάλουμε όριο ηλικίας στον πρόεδρο της αρχής διασφάλισης, ειδικά της αρχής διασφάλισης, επειδή ξέρω εγώ πλησιάζει τα 70, ότι άμα είσαι πάνω να τα περάσεις δεν θα είσαι, για να τον σουτάρουμε να πάει σπίτι του. Ή να κάνουμε το άλλο, να βάλουμε όριο στη θητεία του, ενώ είναι εξαετής η θητεία του Προέδρου και ακριβώς είναι εξαετής η θητεία του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, για να μην συμπίπτει με τις τετραετίες των κυβερνήσεων και η θητεία του τελειώνει το 25, να φέρουμε μωρέ ένα νόμο που να λέει η θητεία των Ανεξάρτητων Αρχών γίνεται τετραετής και τσουπ να τελειώνει το 23. Δικό μας είναι το μαγαζί, ότι γουστάρουμε κάνουμε, δεν ξέρω αν δεν το καταλάβατε ακόμα. Λοιπόν, υπήρχε και άλλη σκέψη, να την καταργήσουμε ολόκληρη την αρχή διασφάλισης, να την εντάξουμε ξέρω εγώ μέσα στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και να τα κάνουμε λίγο έτσι, να τα μαγειρέψουμε, να καταργήσουμε και τους δύο προέδρους, να βάλουμε έναν άλλον που να είναι δικός μας και να τον ελέγχουμε. Υπήρχαν πολλές σκέψεις και μάλλον από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές σκέψεις στο τραπέζι για το πώς θα φύγουμε από τον μπελά που λέγεται Ράμος αυτή τη στιγμή. Και γιατί στα καλά καθούμενα ο Ράμος θέλει να πάει κόντρα στην κυβέρνηση? Γιατί ένας άνθρωπος που πρέπει, τώρα αυτή την ερώτηση πρέπει να την απαντήσω εγώ, πρέπει να την απαντήσουμε όλοι μας. Είναι Σιριζέος, θα μου πεις. Δεν ξέρω ειλικρινά. Εγώ λέω ότι απλά κάνει τη δουλειά του. Εγώ λέω ότι όταν ένας άνθρωπος τον έβαλαν εκεί για να τηρεί το απόρριτο, σας έχω πρίξει αλλά θα το λέω όσες φορές το λες, Τόσες φορές καταλαβαίνεις, μπορεί να μην χρειάζεται να κάνεις καν εκπομπή, να λες μόνο αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Δεν χρειάζεται, τα απαντάει όλα μόνος του ο τίτλος. Λοιπόν, αν σε έβαλαν εκεί για να διασφαλίζεις το απορρίτο των επικοινωνιών, ένας άνθρωπος που βρίσκεται να κάνει τη δουλειά του και να προσπαθεί να διασφαλίσει το απορρίτο των επικοινωνιών, πρέπει να απαντήσει αυτός γιατί επιμένει τώρα να πηγαίνει να ψάχνει τις καταγγελίες που γίνονται. Αλλά να σου το πω και λίγο παρακάτω. Γιατί μέχρι τώρα ο Ντογιάκος στον Άριο Πάγο δεν έχει κάνει τίποτα, ενώ αυτή την υπόθεση τη συζητάμε από το καλοκαίρι, από πριν το καλοκαίρι, από την Άνοιξη, και ακόμα είμαστε σε ένα θολό. Κυρίως κυνηγάει το γιατί αποκαλύπτεται, όχι γιατί παρακολουθούνταν όσοι παρακολουθούνταν, αλλά για το γιατί αποκαλύπτεται ότι παρακολουθούνταν όσοι παρακολουθούνταν. Και τελικά είναι ένα τσακ να πάει μέσα το Βαξεβάνι. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, ένας άνθρωπος που βρίσκεται επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής έχει όλα τα επιχειρήματα, έχει χιλιάδες αφορμές για να κάνει σωστά τη δουλειά του και να πάει κόντρα. Πάντα θα βρεθεί έστω ένας. Πάντα έστω ένας θα βρεθεί. Κάποτε στην υπόθεση Λαμπράκη βρέθηκε ένας ανακριτής, ο Σαρτζετάκης, άλλο τι έγινε μετά και πώς κατέληξε, σε διάφορες ιστορικές περιόδους έχει βρεθεί ένα πρόσωπο που να πάει κόντρα στο ρεύμα. Και ελπίζω ότι θα δικαιωθεί ο Ράμος. Φίλη η Νούλη μου γράφει, ας ελπίσουμε να μην έχει καταργηθεί η ΑΔΑΕ μέχρι το πρωί που θα ακούσουμε τις πίσω σελίδες μας. Τι να σου πω Νούλη, τι να σου πω. Και μου λέει όπως ακριβώς καταργήσανε και τη θέση του εισαγγελέα διαφθοράς. Θυμάστε την Τουλουπάκη, ακριβώς, απολύτως δίκιο έχεις. Καλή δύναμη μου γράφει και επαγρύπνηση σε όλους τους δημοκράτες. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο να συνεχίσουμε. Ojos

Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη 11 του Γενάρη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Σε μια ημέρα που έχει μπόλικη, πλούσια επικαιρότητα και πολλά παράλληλα θέματα που τρέχουν. Έκανε ένα μεγάλο δώρο ο έκπτωτος βασιλιάς Κωνσταντίνος στην κυβέρνηση με το φευγιό του και δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες που έχουμε δει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Συνήθως με το αστυνομικό ρεπορτάζ συμβαίνει, αλλά τώρα ήρθε κουτί, για να σας το πω έτσι. Και γι' αυτό λέω να πάω λιγάκι κόντρα και να επιμείνω ότι το πρώτο θέμα σήμερα είναι η ιστορία με τον Ντογιάκο, η παρέμβαση Ντογιάκου στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, η παρέμβασή του στο όλο θέμα των υποκλοπών, η δημοκρατική εκτροπή την οποία επιχειρεί ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, με όποιες εξελίξεις και παραφιάδες θα έχει αυτή η ιστορία, γιατί σίγουρα θα συνεχιστεί. Και όλη αυτή η συζήτηση, η πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση περί της δημοκρατίας σε αυτόν εδώ τον τόπο, θα υποβαθμιστεί, είναι βέβαιο, έχει ήδη ξεκινήσει, μην το συζητάτε, από την ώρα της ανακοίνωσης του θανάτου, θα υποβαθμιστεί από την είδηση της εκδημίας του έκπτωτου, θα χρησιμοποιώ πάντα τις σωστές λέξεις, του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου. De Barcelona, México, México, internacional, panta mezcla especial. Siente la rumba antes que vamos a llegar. Bajo el mismo cielo que no se acuesta de llorar. Sangre y lágrimas con las bombas sobre Babilón. Nosotros somos hijos de la. Αν μέσα σε αυτό υπάρχει μια σημασία και νομίζω θα μας ταλαιπωρήσει, θα μας παιδέψει και αυτό το ζήτημα τις επόμενες μέρες, είναι το αν θα γίνει δημοσία δαπάνη η κηδεία του, η οποία θα γίνει στο Τατόι. Το Τατό είναι ο χώρος που θάβαμε τους βασιλιάδες μας. Εκεί είναι, λέει, και η Φρυδερίκη, εκεί είναι και οι παππούδες, ξέρω εγώ. Τι να σας πω τώρα, το να σκεφτεί η κυβέρνηση για τους χιλιάδες ανθρώπους που πεθαίνουν, θα μου πεις τώρα συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Υπάρχει καμία περίπτωση, υπάρχει καμία δικαιολογία να είναι δημοσία δαπάνη η κηδεία του έκπτωτου βασιλιά? Υπάρχει ένας λόγος που να το δικαιολογεί όλο αυτό για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην πατρίδα? Γιατί, για ποιον λόγο ακριβώς? Αλλά παρόλα αυτά παίζει ως ενδεχόμενο. Θα αποφασιστεί, λέει, σήμερα σε σύσκεψη που θα γίνει μετά τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου, και μετά θα μπουν και άλλα θέματα, ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση, σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθεί, τι, πώς, πού κλπ. Όλο αυτό... Εγώ λέω να κοιτάξετε να θεσμοθετήσετε δημοσία δαπάνη για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε για τα θανατίκια τους που λέμε, ούτε για να πληρώσουν την κηδεία τους, και που κάνουν έρανο για να πληρώσουν τα 2 χιλιάρικα που χρειάζεται για να πάει να κάνεις μια κηδεία αξιοπρεπή. Αλλά τέλος πάντων, άσε τώρα με τις κηδείες, μην μπλέκω πρωί-πρωί, και να μην φεύγω και από το θέμα το κεντρικό. Σύσσωμη η αντιπολίτευση, όπως είναι φυσιολογικό, καταδικάζει την παρέμβαση Ντογιάκο. Ο Τσίπρας μάλιστα του είπε, και σωστά επ' αυτού, αν, επειδή έχω ζητήσει, λέει, την διερεύνηση για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, για συγκεκριμένα πρόσωπα του δημόσιου βίου, έχω ζητήσει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, αν θεωρείτε ότι παραβιάζω την γνωμοδότησή σας και το γράμμα του νόμου, ελάτε να με συλλάβετε, πλατεία Ελευθερίας 1. Εντάξει, έκανε και το θεατράλε του λίγο με αυτό, αλλά δίνει ένα στίγμα. Νομίζω πιο ουσιαστική ήταν η παρέμβαση του Νίκου Φίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε κάτω, συνέκρινε, είπε ακριβώς τι σημαίνει η παρέμβαση αυτή, συνέκρινε με άλλες εποχές και ζήτησε την επαναφορά στην τάξη του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Séparé de toi, coup de bigot. Tu veux me filer l'info, Το ΚΙΝΑΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΜέΡΑ25, προφανώς όλοι εκφράζουν την αντίδρασή τους στο αντιδραστικό αυτό, στην αντιδραστική αυτή στάση Ντογιάκου, και ζητούν την επαναφορά του στην τάξη και την συνέχιση της έρευνας. Θυμάστε που λέγαμε όλα στο φως. Εκείνος ο Καραμαλής, εκείνη η ψυχή, που είναι ρε παιδί μου να ρίξει λίγο φως στην υπόθεση? Πού είναι οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι δεν ανέχονται να παρακολουθούνται? Πού είναι οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι διασφαλίζουν τη λειτουργία των θεσμών? Θα μου πεις, τι κάθεσαι τώρα και εσύ ρωτάς, δαπανάς ραδιοφωνικό χρόνο πολύτιμο, να ρωτάς ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Δεν έχουν απάντηση, προφανώς. Πάντως είναι διάχυτη η εντύπωση, σας το είπα και πριν, ότι αυτό εδώ είναι κάτι σαν τα τροχιοδεικτικά πυρά, γιατί νομικό αποτέλεσμα δεν παράγει, να είμαστε ξεκάθαροι. Η παρέμβαση του εισαγγελέα, όσο και αν είναι το υψηλότερο επίπεδο της δικαιοσύνης, ο Άριος Πάγος δεν έχει πιο πολύ, μετά φεύγεις για ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι το υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας της δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή. Όμως η εκτίμηση είναι ότι επειδή ακριβώς δεν παράγει νομικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν μπορείς ρε παιδί μου, εντάξει, θεσμικά, πώς το λένε, ηθικά, πολιτικά, στην ουσία σημαίνει καμπανάκι για την κατάργηση της ΑΔΑΕ, αλλά η κατάργησή της δεν θα έρθει με τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, ή η παύση του ράμου δεν θα έρθει με τη γνωμοδότηση Ντογιάκου. Προφανώς χρειάζεται κάτι ακόμα και όλοι λένε ότι ψήνεται και ότι αυτό εδώ είναι μόνο η αρχή. Μακάρι να κάνουν λάθος, γιατί τότε θα μιλάμε για μια κανονικότατη εκτροπή. Αφήστε με να σας πάω λίγο σε μια άλλη είδηση που δεν θα τη δείτε να παίξει πολύ ψηλά, αλλά νομίζω είναι επίσης ενδεικτική του σε ποια χώρα ακριβώς ζούμε. Θα σας πάω μέχρι τα Χανιά και το πατρικό σπίτι του Μίκη Θοδωράκη. Ίσως έχετε ξανακούσει και από μένα ότι, αφού συμπληρώθηκε και ένας χρόνος το Σεπτέμβριο που μας πέρασε από την απώλεια του Μίκη, με τα μεγάλα, με τις μεγάλες, με τις μικρές στιγμές του, με τα στραβά, με τα ίσια του, όλα αυτά, μην ξαναλέω τώρα τα ίδια, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς ακριβώς θα διασωθεί, για το πώς ακριβώς θα διευρυνθεί μάλιστα η απήχηση του έργου του, και ειδικά στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά, όπου διάλεξε ο ίδιος να ταφεί, και στο σπίτι του αυτό το πατρικό, όπου πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του, αλλά που έχει πια μια συναισθηματική αξία και που έχει και μια πολιτισμική αν θέλετε αξία πια. Λοιπόν, το σπίτι αυτό ανήκει πια στο Δήμο Χανίων. Ο Σύλλογος Φίλων Μίκη Θοδωράκη, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θοδωράκη, έχει προτείνει την μετατροπή του σε ψηφιακό μουσείο για το τεράστιο έργο του Μίκη Θοδωράκη, γιατί φυσικά το έργο του δεν χωρά σε ένα σπίτι, δεν είναι και πάρα πολλά τετραγωνικά, δεν είναι πολύ μεγάλο. και αρχίσαμε να συζητάμε εδώ στην Κρήτη πώς θα αξιοποιήσουμε, με ποιο τρόπο και πού θα βρούμε τα λεφτά, φυσικά, γιατί στα λεφτά πάντα κολλάνε αυτά τα πράγματα, για να αξιοποιήσουμε το σπίτι του Μίκη Θοδωράκη. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, ξεφεύγει από τα όρια ενός τοπικού θέματος. Και χθες σκάει μια ωραία ειδησούλα ότι επειδή ο Δήμος Χανίων έκανε μια πρόταση στο Αντώνη Στρίτσι, στο πρόγραμμα, αλλά επειδή είχε πάρει και άλλα χρηματοδοτικά, είχε χρηματοδοτήσει και άλλα έργα από εκεί, τελικά δεν του φτάσαν τα λεφτά, χρειάζονται γύρω στα 300 χιλιάρικα για να φτιαχτεί το σπίτι, να επιπλωθεί, να μπει ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κλπ. Ότι αυτά τα λεφτά έρχεται να τα δώσει ποιος, μαντέψτε, ελάτε, ποιος, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης συγκινήθηκε, λέει, από το θέμα. Έχει και κριτική καταγωγή, μην τα ξεχνάτε αυτά. Και σκέφτηκε να αγοράσει και τον Μίκη Θοδωράκη, έστω και μετά θάνατον. Σας θυμίζω ότι έχει αγοράσει ήδη τον Νίκο Καζαντζάκη. Και αν σας ακούγονται βαριές οι εκφράσεις αυτές, ίσως θα πρέπει να σας βάλω λίγο περισσότερο στην συζήτηση που έγινε, που γίνεται δηλαδή, για τον πολιτισμό στην Κρήτη, για το σε ποιους ακριβώς ζητάμε, από ποιους ακριβώς ζητάμε βοήθεια, ποιους γλύφουμε για να μπορέσουμε να έχουμε έναν στοιχειώδη πολιτισμό. Γιατί για τον πολιτισμό που παρήγαγε η Κρήτη και που θα μου επιτρέψετε να πω, χωρίς να θέλω να αδικώ τους νέους δημιουργούς, μάλλον εκεί στάσιμος παραμένει στην μεγάλη του, και μεγάλη κουβέντα λέω δική μου, και αμαρτία δεν έχω, πως το λένε, αμαρτία εξομολογημένη, πως το λένε, αλλά έχω μια υποψία ότι δεν έχουν σε επίπεδο πολιτισμού, και εξηγείται με πάρα πολύ εύκολους τρόπους το γιατί αυτή η ανάπτυξη, ο τουρισμός, όλα αυτά, δεν προλαβαίνεις, για να παράξεις πολιτισμό πρέπει να περνάς πιο δύσκολα. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, μεγάλες κουβέντες λέω, άστο λίγο στην άκρη, αλλά να σου πω ότι ο Μαρινάκης έχει αγοράσει ήδη τον Νίκο Καζαντζάκη, και μάλιστα τον έχει αγοράσει με εξευτελιστικό τρόπο. Το 2016 το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, που επίσης είναι το παλιό σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά, το πατρικό σπίτι στη Μυρτιά, ήταν ήδη μουσείο. Το είχε φτιάξει ο Γιώργος Ανεμογιάννης, το είχε εγκαινιάσει η Μελίνα Μερκούρη, είχαν γίνει, αλλά το μουσείο αυτό δεν προχωρούσε, δεν μπορούσε, δεν είχε πόρους. Και μια ολόκληρη Κρήτη που μιλάμε θαυμασμό, που τον έχει περιπολού, που τον κάνει μέχρι και ταινία ο Σμαραγδής, μετά τον Μαρινάκη τον περιέλαβε και ο Σμαραγδής τον Καζαντζάκη και τον αποτελείωσε, δεν μπορούσε να συντηρήσει ένα μουσείο. Ένα μουσείο, ένα μικρό μουσείο είναι. Δήμοι, φορείς, είναι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, να ξέρετε, η Μυρτιά, που παλιά τη λέγανε στους Βαρβάρους ήταν. Λοιπόν, και τότε ήρθε ως απομηχανής Θεός ο Βαγγέλης Μαρινάκης και είπε, εγώ είμαι εδώ και για 10 χρόνια θα σας δίνω, ξέρω εγώ, ένα ποσό 60-70 χιλιάδες κάθε χρόνο για να κάνετε εκπαιδευτικά προγράμματα και να φέρετε τα παιδιά να μάθουν για τον Καζαντζάκη κλπ. Τι ωραία. Υπέροχα, υπέροχα. Ήταν τότε ακριβώς που ήταν μέσα στις δίκες για τα στημένα παιχνίδια, για τον Ουρουάν και λοιπά. Από αυτά δεν έχει ξεμπλέξει ακόμα, το τελευταίο εννοώ. Και τότε έγιναν τα εγκαίνια του μουσείου και μάθαμε όλοι ότι μέσα στο μουσείο, μέσα στους όρους που υπήρχαν για να χρηματοδοτήσει το μουσείο, τη δέχτηκαν την προσφορά του. Στους όρους ήταν να φτιαχτεί μία αίθουσα μέσα στο μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. Έχει φτιαχτεί μία αίθουσα Μιλτιάδη Μαρινάκη, είναι ο μπαμπάς αυτού νου. Δεν ξέρω αν έχει. Α, έχει και πιο κάτω. Η ξεφτύλα. Έχει και πιο κάτω. Έχει κι άλλο. Όταν ήρθε ο Μαρινάκης εδώ και κάναμε τα βαντούρια και το αυτό και τα τζουμ και ωραία τι εγκαίνια κλπ. Υπήρχε ένας τύπος έξω εκεί στον κόσμο τον συγκεντρωμένο που είχε φορέσει ένα κασκόλ του Ολυμπιακού. Ναι, μα την Παναγία σας το λέω. Τα εγκαίνια του Μουσείου Καζαντζάκη, του αναπτυγμένου, του ανακαινισμένου μετά την δωρεά του Προέδρου του Ολυμπιακού Μουσείου Καζαντζάκη, έγιναν με ανθρώπους να κρατούν, έστω ένας να κρατά κασκόλ του Ολυμπιακού. Θα μου πεις τι να κρατούσε, ξέρω εγώ, ναι, να κρατούσε το Ζορμπά, να κρατούσε τον τελευταίο πειρασμό, ξέρω εγώ τι να κρατούσε. Αυτά ζήσαμε το 2016 και τώρα θα τα ξαναζήσουμε από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Δήμος Χανίων φαίνεται πως δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι μεγάλο δώρο του έκανε ο Μίκης Θοδωράκης με το να διαλέξει αυτόν τον τόπο για τελευταία του κατοικία και αρχίζει να κάνει διάφορα περίεργα, γιατί ελάτε τώρα μην θεωρήσετε ότι έμαθε ο Μαρινάκης ότι ο Δήμος δεν πήρε το πρόγραμμα. Ο Δήμος, αφού δεν πήρε το πρόγραμμα, πήγε και άρχισε να ενοχλεί. Τουλάχιστον έτσι λένε δικές μου πληροφορίες. Και βρέθηκε ο Μανέ, άλλο που δεν ήθελε. Και ένας κύριος Ξενοφώτας Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι επίσης, λέει, πώς το λένε, εφοπλιστής, οι δυο τους θα μας φτιάξουν το μουσείο, θα μας δώσουν τα 300 χιλιάρικα. Για 300 αργύρια, 300 χιλιάρικα, θα ξεπουλήσουμε και τον Μίκη. Και μάλιστα στον Μαρινάκη. Όταν γινόταν το προηγούμενο μουσείο, το προηγούμενο του Καζαντζάκη, υπήρχε μία και μόνη φωνή, τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο, ο οποίος ήταν ο μουσικός, ο Ρος Ντέιλι. Και τότε έγραψε, έχω μπροστά μου την ανάρτησή του, είναι το 2016, εάν ο μόνος τρόπος που μπορεί να σωθεί το μουσείο Καζαντζάκη στην ίδια την γενέτειρά του είναι με την αρρωγή της ποδοσφαιρικής και όχι μόνο μαφίας και όχι με τη συλλογική προσπάθεια του συνόλου του κρητικού λαού και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, ό,τι μπορεί ο καθένας, τότε δεν μας αξίζει ένας Νίκος Καζαντζάκης και ούτε ένα μουσείο αντίστοιχο. Αυτή η είδηση είναι πολύ μεγάλη ντροπή, έλεγε τότε ο Ρος Ντέιλι. Και το αντιγράφω ακριβώς, κατά λέξη, και για την περίπτωση του μουσείου του Μίκη Θοδωράκη. Βέβαια πάλι στενοχωριέμαι, πάλι θλίβομαι όταν το φέρεις το θέμα από την άλλη μεριά τούμπα. Να, μια που είναι και του Ρος Ντέιλι το όνομα μπλεγμένο σε αυτή την υπόθεση, έρχομαι μετά να σκεφτώ κάτι κακεντρέχειες. Το έχω αυτό, ναι. Ο Ρος Ντέιλι, ξέρετε ότι ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στις τελευταίες εκλογές. Δεν τον βγάλανε. Και καλά θα μου πεις, μπορεί να υπήρχαν άλλοι καλύτεροι. Εντάξει. Αλλά τώρα στο Ντέιλι δεν τον βγάλανε βουλευτή, γιατί βγάλανε το Γεωργούλη. Το Γεωργούλη τον Αλέξη, ναι. Βγάλανε τον Πέτρο Κόκαλη, φυσικά. Την Κουντουρά, ναι. Το τι ψηφίσατε ρε μπιπ δεν ισχύει μόνο για τους νεοδημοκράτες, να το ξέρετε. Check it out. πειρασμός είναι μεγάλος, να ξέρετε. Ο πειρασμός είναι μεγάλος σε ό,τι αφορά το να παρεκτραπεί η εκπομπή στον έκπτωτο. Γιατί όσο ηχογραφείται η εκπομπή, είναι τώρα λίγες ώρες, είμαι τώρα, τι να σας πω, 5 ώρες περίπου, 6 ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, βγαίνουν τα μπουμπούκια, βγαίνουν τα φιντάνια σιγά σιγά. Στέλιος Πέτσας, αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, το κράτος δηλαδή, έτσι, τέλος εποχής, υπήρξε Ολυμπιονίκης, αξιωματικός, βασιλιάς, πάντα Έλληνας. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Θα σας ειδοποιήσουμε, κύριε Πέτσα, όταν θέλουμε να ξεπλύνουμε, γιατί υπήρξε και πάρα πολλά άλλα. Υπήρξε αποστάτης την περίοδο της αποστασίας, έπαιξε τον ρόλο του, εκείνος στην ουσία οδήγησε. Λες και ξεχνάμε, λες και μιλάς σε χρυσόψαρα, ρε γάμοτο. Και τελικά πρέπει να κάτσεις να κάνεις, τελικά σε οδηγεί να κάτσεις να κάνεις εκπομπή τα εγκλήματα του έκπτωτου βασιλιά Κωνσταντίνου. Δεν θα μπω, θα το κρατήσω μέχρι εδώ, θα συγκρατηθώ. Εξάλλου τελειώνει και ο χρόνος μου σε λίγο και θα τη γλιτώσω. Σας είπα ήδη αρκετά για τον Ντογιάκο, σας είπα για τον Μαρινάκη, αυτά είναι που καίνε. Και ξέρετε κάτι, ακόμα και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, πρόβλημα ουσιαστικό δεν ήταν. Ελάτε τώρα, ένας άνθρωπος 83 χρονών. Πρόβλημα ουσιαστικό είναι όλη αυτή, όλο αυτό το οικοσύστημα των βασιλόφρονο δεξιό-ακροδεξιών, που ένα τσακ το έχουνε, ρε παιδί μου, να σε πήξουνε λίγο και με την κορώνα και με το στέμα. Εξάλλου το στέμα πουλάει, τα ξέρετε αυτά. Ένα τσακ το έχουνε. Κάτι λίγο το BBC που λέει τον γιο του Your Highness, εξοχότατε. Κάτι λίγο όλο αυτό που πώς το φέρνουν από εδώ, πώς το φέρνουν από εκεί. Και να, κάτι αυτοί εδώ σαν τον Πέτσα, περιμένω και Άδωνη, περιμένω. Φαντάζομαι όλοι θα βγούνε τώρα να πούνε τα καλά λόγια για τον έκπτωτο. Μάλιστα. Κάτι 13,7 εκατομμύρια, αν θυμάστε, κάτι κοντέινερ που φεύγανε, αν θυμάστε, κάτι 160 τόσα εκατομμύρια που ζητούσε αυτός, αν θυμάστε. Τι να λέμε, κάτι φωτογραφίες που ήταν μουτρωμένος με τους χουντικούς παρόλο που τους όρκισε, κάτι, πώς το λένε, διαβαθμισμένα έγγραφα που ήρθαν μετά στο φως, που έλεγε ότι παζάρευε με τους χουντικούς την επιστροφή του στην Ελλάδα. Τι να σας πω τώρα, χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε, χρειάζεται να ξαναδιαβάσουμε την ιστορία, να κάνουμε προς τα πίσω για να αντιπαλέψουμε όλη αυτή την μαυρίλα που θα έρθει να πέσει πάνω μας τώρα μέχρι να τον αποχαιρετήσουν. Η δική του οικογένειά του όπως πρέπει, εντάξει, σας είπα, κάθε θάνατος είναι σεβαστός. Αλλά όπα, όπα κάπου, δηλαδή φτάνει. Το τελευταίο θα είναι για τον Θεοδωρικάκο. 600, λέει, ειδικοί φρουροί θα προσληφθούν στην, όχι θα προσληφθούν, θα υπηρετούν στο εξής στην Αθήνα για την προστασία των πολιτών κλπ. Θα ετοιμαζόσουν ίσως να πεις, να ρε παιδί μου, πάλι μπάτσους παίρνουνε, αλλά άκου να δεις τώρα, γιατί έχει πλάκα η ιστορία αυτή. Δεν είναι καινούργη, δεν έγινε καμιά ούτε προκήρυξη ούτε τίποτα. Αυτοί οι 600 που τώρα γίνονται ειδικοί φρουροί είναι από τους 1000 που είχαν πάρει για την πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία δεν την έχουν καταργήσει επισήμως, αλλά τώρα πήραν αυτούς που δεν ήταν ειδικοί φρουροί, τους κάναν ειδικούς φρουρούς, υποτίθεται, και σου τους πουλάει ως αύξηση της αυτό. Γιατί όχι, εγώ ήθελα πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί γι' αυτό δεν τους πήρες. Φωνάζουν, όχι δεν ήθελα πλάκα καν. Φωνάζουν εννοείται οι συνδικαλιστές της αστυνομίας. Ένας μήλος έχει γίνει τώρα με όλο αυτό. Ότι μας κοροϊδεύεται εδώ πέρα, τι πράγματα είναι αυτά, ότι έτσι κι αλλιώς εμείς είχαμε πει ότι δεν θα λειτουργήσει. Φωνάζει εκείνο το ακροκεντρό, ακροατήριο που λέει: δεν μας υποσχέθηκες, ρε Μητσοτάκη, γιατί Μητσοτάκης το υποσχέθηκε. Ότι θα βάλεις αστυνομία στα πανεπιστήμια, τίποτα δεν έκανες πάλι. Και του την πέφτουν από τα δεξιά, αφήστε τα, σας λέω, μήλος. Αλλά οι 600 από αυτούς θα πάνε στην Αθήνα, πας και κάνουν και καμιά δουλειά. Μπορεί να είναι και καλή στην βάση της είδηση αυτή. Σας αφήνω. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο. Γεια. Fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. Then I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Давай. Just the two of us. For all we know, just the two of us.